Wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, na zegarze 18. Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po burzach na Śląsku trwa sprzątanie i liczenie strat. Mogą być ogromne, bo uszkodzonych jest ponad 100 dachów. Jest lepiej, ale nie idealnie. Tak organizacje uczniowskie oceniają działania rządu na rzecz edukacji. Nad nową folią do pakowania żywności pracują studentki z uczelni w Szczecinie. Trwa liczenie strat po wczorajszej wichurze, która przeszła nad województwem śląskim. W wielu miejscach strażacy wciąż usuwają skutki porywistego wiatru i gradu. Nieprzerwanie pracuje też pogotowie energetyczne. W niektórych miejscowościach sytuacja nadal jest bardzo trudna. Ponad 150 zerwanych lub uszkodzonych dachów, zerwane linie energetyczne, uszkodzone elewacje i ogrodzenia, a także mnóstwo połamanych drzew. Taki jest bilans wczorajszej wichury, jaka późnym popołudniem przetoczyła się przez województwo śląskie. Wyjątkowo trudna sytuacja jest w gminie Lyski w powiecie rybnickim. Tam uszkodzeniu uległy także hydranty, więc część mieszkańców pozbawiona jest nie tylko prądu, ale również wody. Jak informuje wójt gminy Sylwia Gabrielska-Ricka, na stronie internetowej urzędu dostępny jest specjalny numer telefonu dla mieszkańców potrzebujących pomocy. My mówimy o takim zapotrzebowaniu ze strony urzędu. Na noclegi, na jedzenie, na wodę, na pomoc jakoś, właśnie kontenery. Wójt poinformowała także, że w terenie działa specjalna komisja szacująca straty. Mieszkańcy, których domy nie były ubezpieczone, również będą mogli liczyć na pomoc finansową z Urzędu Wojewódzkiego. Jutro burze wrócą. Najgroźniejsze są prognozowane w nocy z piątku na sobotę w południowej części kraju. Przyszli deputowani odebrali zaświadczenie o wyborze do Parlamentu Europejskiego. Uroczystość odbyła się w Sejmie. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej w Europarlamencie debiutuje. Do kraju zamierza często przylatywać. Ja chcę być i tu, i tam. To nie jest proste. Kiedyś był za moich czasów taki film Rumburek. Potrafił się przemieszczać z miejsca na miejsce, ale no, żeby tutaj przyjechać, no to potrzeba pokonać te 2 godziny lotu. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby dobrze wejść w tematy, które mnie interesują i których chciałbym pracować dla Polski. Takim tematem jest na pewno kwestia Ukrainy, no ale również polityka obronna, bo też kończę swoją misję przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W Parlamencie Europejskim zadebiutuje też Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze jest trema, jak są nowe wyzwania. Konsekwentnie od lat zajmuję się dwoma obszarami. Jednym to jest polityka wschodnia, wsparcie przemian demokratycznych na Białorusi, wsparcie militarne Ukrainy. I drugi obszar to właśnie obronność. Byłem wcześniej wiceministrem obrony, zajmowałem się sytuacjami kryzysowymi jako szef kancelarii, więc w tym obszarze chciałbym być aktywnym. Polacy wybrali 53 eurodeputowanych. Jest lepiej, ale nadal nie jest idealnie. Tak organizacje uczniowskie podsumowały działania nowego rządu na rzecz edukacji. Inicjator spotkania, Paweł Mrodek z Akcji Uczniowskiej, zapewnia, że wiele spraw wciąż jest do poprawy. Młodzież stała się stałym partnerem debaty. Nie wystarczy tylko raz do nas przyjść, uśmiechnąć się, podpisać pewien pakt. Trzeba być z nami stale i my będziemy się tego domagać. To była Aleksandra Giska z Fundacji Precedens, natomiast Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej zapewnia, że wiele spraw wciąż należy poprawić. Między innymi kwestie łamania praw uczniowskich, które dalej są bardzo łamane. I ma temu zapobiec Rzecznik Praw Uczniowskich, ale mamy też za sobą kuratoria, które zawsze reagują, jeśli potrzebujemy tej pomocy. Dalszy temat to oczywiście temat podstawy programowej, a podstawa programowa jest bardzo przeładowana i dalej uczniowie się z tym zmagają. Pakt edukacyjny podpisany między rządzącymi organizacjami uczniowskimi zakłada dostosowanie szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, darmowe podręczniki, równość i tolerancję bez względu na poglądy i przekonania. Za 10 dni pierwsza tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Francji. Swoje programy zaprezentowali już narodowcy oraz Sojusz Lewicy, a dziś zrobił to lider centrowego obozu, premier Gabriel Attal. Kampania centrystów opiera się na straszeniu konsekwencjami dojścia do władzy ekstremistów z prawej i lewej strony. Pojutrze pod tym hasłem odbyła się prezentacja programu francuskiego premiera. To aluzja do tytułu słynnego amerykańskiego filmu katastroficznego. Miała podkreślić, że wygrana opozycji to najgorszy scenariusz dla Francji. Pojutrze z nimi to obniżka świadczeń dla emerytów, to pracownicy, którzy stracą część wynagrodzeń z powodu nowych podatków, to utrata oszczędności dla Francuzów i ogromny wzrost stóp procentowych. Już teraz się to zaczyna w obawie przed dojściem do władzy ekstremistów, ostrzegał francuski premier. Gabriel Attal obiecał, że pod jego rządami Francuzi będą mieli więcej pieniędzy. pieniędzy, bo nie będzie podwyżek podatków, a ceny energii spadną o 15%. Premier kładł też nacisk na ekologię, obiecując m.in. budowę 14 reaktorów jądrowych. W kwestiach międzynarodowych opowiedział się za dalszym wspieraniem Ukrainy i wzmacnianiem NATO, co jak podkreślił, różni go od narodowców. L'extrême droite. Skrajna prawica to skok w nieznane dla Francuzów. Ocenił Gabriel Attal. Stefan Folzer, Polskie Radio. Mają być biodegradowalne i przeciwdrobnoustrojowe. Studentki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pracują nad innowacyjnymi foliami do pakowania żywności. Na swoją pracę dostały ponad 50 tysięcy złotych dofinansowania, mówi rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa. Nasze młode naukowczynie do produkcji opakowań wykorzystają celulozę bakteryjną. To biopolimer produkowany przez bakterie naturalnie występujące w środowisku. Ze względu na swoje unikalne właściwości jest obecnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w medycynie, ale też w przemyśle spożywczym, papierniczym, chemicznym czy włókienniczym. Prace nad nowoczesnymi foliami potrwają rok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Mecze piłkarskie trzeba oglądać do ostatniej minuty. W piątej doliczonego czasu gry Lukajowicz strzelił gola dla Serbii, doprowadził do remisu po jeden w meczu przeciwko Słowenii. Ci prowadzili od 69 minuty po bramce Karnicznika. Po dwóch meczach na Euro Słoweńcy mają 2 punkty, Serbowie punkt i obie ekipy pozostają w grze o awans. W tej grupie w najlepszej sytuacji są Anglicy. Pokonali Serbów w pierwszym meczu. Do kolejnego przeciwko Danii trwającego od 6 minut przystąpili w roli faworytów. Przed nim komplementował ich bramkarz ekipy ze Skandynawii, Kasper Schmeichel. Myślę, że Anglicy są drużyną klasy światowej. Dotarli przecież do finału poprzednich mistrzostw, więc już wtedy byli taką ekipą. Jeżeli spojrzeć na nowych piłkarzy i doświadczenie, które zdobyli z biegiem czasu, myślę, że są teraz prawdopodobnie lepszą drużyną niż kiedykolwiek. Mówił Kasper Schmeichel w meczu we Frankfurcie. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Tak jak wspominałem, ten mecz trwa dopiero od kilku minut. Jest 6, właściwie 7 i remis 0-0. To spotkanie zapowiadało się świetnie, kapitalnie. Wieczorny mecz Hiszpanów z Włochami. Obydwie drużyny wygrały pierwsze mecze grupowe, obydwie z apetytem na rzeczy duże w Niemczech. Tam można spotkać także Huberta Hurkacza. W Saksonii, konkretnie w Halle, szykuje się formę na wielkoszlemowy Wimbledon i idzie mu dobrze. Właśnie 7-6 i 6-4 pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP na kortach trawiastych. Na zakończenie serwisu wskakujemy do wody. Najpierw na główkę. Paulina Peda awansowała z pierwszym czasem eliminacji do półfinału wyścigu na 100 metrów delfinem w pływackich Mistrzostwach Europy w Belgradzie. 10. rezultat gwarantujący awans miała na tym samym dystansie Wiktoria Piotrowska. W rywalizacji grzbiecistów do półfinału 50 metrów z 3. czasem awansował Ksawery Masiuk, z 10. Kacper Stokowski. Popołudnie i wieczór pogodne, w nocy więcej chmur tylko na zachodzie. Na Suwalszczyźnie mgły. Termometry pokażą od 10 do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:18, trochę inaczej dziś po południówce Trójki, ale to popołudniówka w wydaniu międzymiastowym. W Warszawie są Michał Jakubik, Daniel Leśniewski i Ewa Lipowicz. W Katowicach Anna Dudzińska, Krzysztof Kiczek i Katarzyna Borowiecka. Jesteśmy tu, bo dziś rozpoczyna się festiwal Nowa Muzyka. Jutro na scenie Miasta Muzyki, tuż po Katarzynie Nosowskiej, o jej koncercie mówiłam przed 18:00, wystąpi Roisin Murphy. Defy his reason, let it be silly season, darling. Kuku i Roisin Murphy około pierwszej, więc to już będzie właściwie po pierwsze nocne, a po drugie sobotnie spotkanie z Roisin Murphy na scenie festiwalu. No właśnie, jakiego festiwalu? Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. Scena Miasta Muzyki, tam jutro, zaraz po koncercie Nosowskiej pojawi się Roisin Murphy, ale z wydarzeń muzycznych zaplanowano mnóstwo. Dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Nowa Muzyka. O 20:00 na start Agim Kasai i Twink Stage Design, to od strony wizualnej. A jutro i w sobotę muzyczne wydarzenia na 6 scenach. Potrwają, tak jak wspomniałam, długo w noc, a w niedzielę będzie jeszcze finał. Wystąpi na tym festiwalu kilkudziesięciu artystów wykonujących różne gatunki, od muzyki symfonicznej po rap, a opowiada o tym u nas Adam Godziek, organizator festiwalu. Każdy rodzaj muzyki, od muzyki symfonicznej, bo mamy dużą salę NOSP, przez jazz, całą gamę muzyki elektronicznej, po hip-hop i także takie indie koncerty, jak choćby Kasia Nosowska, bo takie rzeczy też się u nas odbywają. No i najważniejszy, przynajmniej dla mnie artysta, to jednak Roisin Murphy, która chyba jest w życiowej formie, bo jej ostatnia płyta to według mnie z tych solowych płyt numer jeden. Nadal jest królową, jeżeli chodzi o tą taką szeroko rozumianą muzykę popową. No na głównej scenie mamy także drugiego headlinera, czyli duet Bicep, który do nas przyjeżdża z takim specjalnym nowym projektem. I to bardziej elektroniczne klimaty, natomiast ten ich nowy projekt prezentują po raz pierwszy. Mamy drugą scenę w Centrum Kongresowym, tak przechodząc troszeczkę z głównej. No i tam takie kultowe nazwiska jak Kruder Endorfmeister, DJ Crash, Chasing Status, którzy w tej chwili są chyba najbardziej hot nazwiskiem festiwalowym w Europie i na świecie. Ten festiwal jest szeroki, to znaczy my mamy publiczność od 15-20 lat po ludzi, którzy się z nami wychowali, bo ten festiwal ma prawie 20 lat. Filip Sonik, artysta tworzący muzykę elektroniczną w duecie Sonik and Michfu. Będziemy grać sobie w sobotę set DJ-ski w formie B2B z moim ziemeczkiem, tutaj właśnie Michfem. I będziemy grać muzykę około trensową, indie trensową, coś takiego potupania fanowego. Jest hipnotycznie, jest dość wesoło, jest bardzo tanecznie, jest gruwiaście. My tutaj z Sonikiem akurat jesteśmy w duo dość stałym, występujemy od paru lat razem. Michfu z duetu Sonik and Michfu. Zawsze jak się przygotowujemy, no to staramy się mniej więcej nakierować na wspólny kierunek. No i w tym razem padło na ten indie trance, czyli w mojej opinii jest to takie nawiązanie do tego retro trance z lat 90., ale jednak z wykorzystaniem już nowoczesnych technik produkcji muzycznej oraz obróbki tego dźwięku. Ta muzyka nie jest muzyką popularną. To jest cały czas chyba jakaś alternatywa dla mainstreamu. Myślę, że tak. Myślę, że muzyka, która będzie prezentowana na scenie, będzie jakąś taką fajną odskocznią od tego, co się dzieje dookoła festiwalu. Ten festiwal też ma to do siebie, że on jest niszowy. No, myślę, że ten festiwal pachnie też undergroundem. Fajne jest to, że obok dużych gwiazd, takich jak Bicep na przykład, który jest znany i gra wielkie koncerty stadionowe na całym świecie, wciąż jest miejsce w line-upie na właśnie te bardziej niszowe, wymagające trochę eksploracji w elektronice, gatunki muzyczne, które dzięki pojawieniu się na takim dużym festiwalu trafią też do szerszego słuchacza z muzyki elektronicznej. Tak, staramy się, żeby było dziko, żeby była energia, żeby był taniec. Ale to też oczywiście dając jeszcze aspekt taki do pomyślenia. Myśli tańcz. To jest taki fajny festiwal, bo ja lubię muzykę elektroniczną, ale nie znam często artystów, którzy się pojawiają na Tauronie i jest to taka super okazja, żeby po prostu poznać nowe dźwięki. W super też lokalizacji, bo teren Muzeum Śląskiego jest naprawdę super. Dla nas to znajomi to tradycja, zawsze z Warszawy też znajomi przyjeżdżają i jest to po prostu takie dla nas w ekipie wydarzenie muzyczne, bo możemy po prostu świętować fajne dźwięki w naszym mieście. Przygotowaniom do festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Strefie Kultury przyglądał się Wawrzyniec Sobota z Radia Katowice, a przed nami jeszcze jedna artystka, której koncert jutro w programie festiwalu Nowa Muzyka. Ona właściwie zagra w domu. Daria ze Śląska. W kieszeni mam drobne lato 2002. Świecimy jak sople, spoceni gonimy świat. Marzymy o Porsche, bierzemy co los nam dał, biegniemy na osiem, nie wiemy co z czym i jak. Skacz ze mną na bombę, bo jutro dorosnę. Stop. przy oknie. Wystawmy go w słońcu twarz, niech trochę nas dotknie. Ostatnio nie chciało grzać, powiedzmy najgorsze. No co nam się może stać? I wtedy się ocknę. Niech w końcu się zacznie dziać. Skacz ze mną na bombę, skacz ze mną, bo jutro dorosnę, bo jutro dorosnę i życie nas dorwie, i życie nas dorwie i złapie za młode, i złapie za młode. Jest za górami świat jak z bajek, nie dla dzieci, nie ma go na żadnej z map, nie piszą o nim poeci. Przeszedłem drogi szmat, by tobie wyjść naprzeciw, gdy ze strachem zapan brat, wracasz na stare śmieci. Choć to miejsce jak z bajek, to wcale nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Bo jedną z jego zalet jest to, że tam stale dzieje się to, co niemożliwe. Zanim skoczę na bombę, na głęboką wodę, wezmę ostatni oddech, jakbym stał nad grobem. Mocno zaciągnę się smogiem, odpalę niemodne piosenki w drogę. Skacz ze mną na bombę, skacz ze mną na bombę, bo jutro dorosnę, bo jutro dorosnę i życie nas dorwie, i życie nas dorwie i złapie za młode, i złapie za młode. Skacz ze mną na bombę, skacz ze mną na bombę, pobawmy się ogniem, pobawmy się ogniem. Chcę wreszcie czuć konkret, życie raz na porządek. Daria ze Śląska jutro wystąpi na festiwalu Nowa Muzyka. My jesteśmy w Katowicach, ale oczywiście nie tylko tematy festiwalowe nas dzisiaj w popołudniówce interesują. 20 minut po 18. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 18% Polaków udostępniło dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści. Najczęściej za stałą zniżkę albo jednorazowy rabat na produkty bądź usługi. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Warto podkreślić, że my te dane udostępniamy dobrowolnie wybranym firmom i nie jest tak, że padamy ofiarami cyberprzestępców. Według badań najczęściej udostępniamy adres e-mail, 80% ankietowanych zaznaczyło tę możliwość, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i znacznie mniej chętnie podajemy PESEL i numer dowodu tożsamości. Te opcje zaznaczyło 7% ankietowanych. A jakie skutki może mieć udostępnianie tych danych w internecie? Wyjaśnia Bartłomiej Drost, specjalista chrońpesel.pl. Jeśli to jest specjalny adres e-mail, którego używamy na przykład do zakupów internetowych lub korzystania z innych usług, to nie jest problem. Gorzej, jeśli tego samego adresu używamy w banku. Jeśli adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu w wyniku wycieku danych trafią w ręce cyberprzestępców, to mogą oni próbować zresetować hasła i wykorzystać procedury odzyskiwania dostępu i jednocześnie na przykład przejąć konto w banku. Bardziej ryzykowne są wciąż te sytuacje, kiedy to cyberprzestępcy wykradają bazy klientów, na przykład sklepów internetowych czy innych serwisów, które oferują swoje usługi online, bo wtedy wchodzą w posiadanie właśnie naszego loginu i naszego hasła. I powinniśmy pamiętać o tym, żeby te hasła były jak najdłuższe, jak najmocniejsze, no i właśnie do każdego serwisu unikatowe. Mężczyźni częściej udostępniają swoje dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści niż kobiety. Znaczną różnicę widać, kiedy weźmie się pod uwagę wiek. Ponad 20% ankietowanych od 18 do 44 roku życia podzieliło się swoimi danymi. W przypadku osób do 64 roku życia jest to 14% i seniorów 11%. Dlaczego młodsi są mniej ostrożni? Nasze życie, szczególnie od momentu pandemii, uległo digitalizacji i to korzystanie z usług w sieci stało się coraz powszechniejsze. My tam robimy zakupy, płacimy rachunki, zamawiamy rozmaite usługi i wydaje mi się, że dla młodego pokolenia to jest naturalne, więc być może dlatego bardziej naturalne jest dla nich udostępnianie tych danych. Czy jest w tobie jakiś taki lęk przed tym, że ktoś może wykraść twoje dane? Już było tak dużo różnych wycieków różnych korporacji, że moje dane są prawdopodobnie wszędzie, więc szczerze mówiąc już się tego nie boję. 8% ankietowanych zgadza się na udostępnienie swojego numeru PESEL. Jeszcze do niedawna z takimi danymi można było na przykład wziąć pożyczkę. Obawiamy się, że uruchomienie rejestru zastrzeżeń numeru PESEL może ten odsetek powiększyć. Wiele osób zapamiętało z tego tylko tyle, że jak zastrzeże PESEL, to nikt już na jego konto nie zaciągnie żadnego zobowiązania, więc przestanie go strzec. To błąd, bo zastrzeżenie PESEL-u chroni tylko w kilku ściśle określonych w ustawie przypadkach. Nadal trzeba być bardzo ostrożnym. To co możemy w takim razie zrobić, żeby ograniczyć to ryzyko nielegalnego wykorzystania naszych danych? Warto mieć dwa adresy e-mail. Jeden, którego używamy do oficjalnej korespondencji, gdzie przechowujemy wszystkie istotne dla nas informacje i drugi, który właśnie stosujemy w takich sytuacjach zakupów internetowych na przykład. Najlepiej zachować taką daleko idącą ostrożność i zanim udostępnimy nasze dane w sieci, zastanowić się, czy faktycznie ma to sens. To pod rozwagę. Wciąż o bezpieczeństwo naszych danych w internecie pytała Aleksandra Dobieszewska. 24 minuty po 18. Nash Barkley teraz. Autopromocja. Międzynarodowe, polsko-ukraińskie, białoruskie, hiszpańskie pary na jednej scenie we wspólnych artystycznych przedsięwzięciach. Taka jest koncepcja wyjątkowego koncertu kolektywów na Europejskim Stadionie Kultury w Rzeszowie. Wystąpią Paweł Domagała i Gizmo Warijas, Luke z Rebel Babel Ensemble i Antytila, Tomasz Makowiecki i Lubomir Melnik, a także Kasia Linz i Palina. Trójka zaprasza na transmisję tego wyjątkowego wydarzenia w piątek, kilka minut po 21:00, a koncert kolektywów poprowadzę ja. Zapraszam do Trójki, Agnieszka Szydłowska. Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Autopromocja. Zapraszamy

niemal bo bez 31 groszy, choć to kwota brutto, nie na rękę. W porównaniu do maja zeszłego roku płace poszły w górę o niemal 11,5%. Od tego odejmijmy inflację, która zjada zawsze część naszej pensji i nie wygląda to źle. Inflacja jest teraz w celu inflacyjnym i wynosi tylko 2,5%. Realnie płace rosną więc o 9% rok do roku. I jest też jednak i druga strona medalu. Pracodawcy nie chcą zatrudniać, a nawet coraz częściej zwalniają. To oczywiście nie jest jeszcze żadne masowe zjawisko, ale przebija z niego wniosek, że rosnące koszty pracy, w których wynagrodzenia mają największy udział, trapią przedsiębiorców, którzy wolą dać podwyżkę, ale nie rekrutować, a czasami może zmniejszyć zespół pracowników. Do tego dziś GUS podał także dane z przemysłu i tu szału nie było. Rok do roku produkcja spadła o 1,7% po niemal 8% wzroście w kwietniu. To jednak kwestia kalendarza i mniejszej liczby dni roboczych, a więc raczej kwestia statystyki niż jakiegoś poważnego zdarzenia w tych danych. Jest zgoda Unii Europejskiej na zmianę zasad w transporcie drogowym między Polską a Ukrainą. Dzięki temu Polska będzie mogła m.in. zawiesić umowę transportową z Ukrainą, jeżeli będzie taka konieczność, tłumaczy rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska. Ma to służyć temu, żeby wyeliminować ewentualnie nielegalne praktyki na rynku, jak również wprowadzenie przepisów obligujących kierowców do posiadania wymaganych dokumentów. Na razie nowe mechanizmy kontrolne istnieją formalnie, mają być używane tylko w razie potrzeby. Chiny i Polskę połączy pierwszy jeżdżący według rozkładu pociąg towarowy. Wczoraj wyruszył w 16-dniową podróż, którą zakończy w Warszawie. Dzięki rozkładowi jazdy skróci czas przejazdu o mniej więcej 1/3. Pociąg z Kantonu, a więc stolicy najliczniej zaludnionej prowincji Chin, Guangdong, będzie wyruszał co tydzień w środę. Maszyna, która jest w drodze od wczoraj, jest załadowana takimi towarami jak klimatyzatory, akcesoria do ekspresów do kawy, a nawet trzepaczki do jajek. Pociąg kursujący według stałego rozkładu jazdy to jak w przypadku osobowych, regularne godziny odjazdów, a także z góry określone trasy i przystanki. Dotychczas, gdy pociągi Chiny, Europa przejeżdżały przez różne kraje, lokalne służby kolejowe musiały ustalać czas przejazdu zgodnie z rzeczywistą sytuacją na miejscu, co łatwo przekładało się na opóźnienia i wydłużenie czasu transportu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wracamy do kraju, ale przez Szwajcarię. Tamtejszy bank centralny ściął stopy procentowe 25 punktów bazowych. To już druga obniżka, a zdaniem wielu ekonomistów przed nami jeszcze w tym roku trzecia. To dobra informacja dla tych, którzy mają helweckie kredyty. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko słabnącego franka, choć ten dziś nieco zelżał. Płacimy za niego teraz 4,54, za euro 4,33, funt kosztuje 5,12, dolar 4,04 zł, a na giełdzie dziś roller coaster, ale ostatecznie zamknięcie na plusie, dokładnie 0,24%. Na takim plusie zamknął się WIG20. Popołudnie i wieczór pogodne, w nocy więcej chmur tylko na zachodzie, na Suwalszczyźnie mgły. Termometry pokażą od 10 do 16 stopni. 24 minuty pozostały do 19. Jeszcze do 19 popołudniówka trójki z Katowic, no i oczywiście także z Myśliwieckiej, bo dzisiaj jesteśmy w dwóch miejscach, jedną drużyną, a to już Kalifornia i Mercy. Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów trójka.polskieradio.pl. No love in the city. Waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lights for the cold. Two lovers colliding, saving a soul. Summer dreaming in California. California. Mercy i Kalifornia z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów. Jesteśmy dziś w Katowicach, o czym przypominam. Mówiliśmy o skutkach wichur, które przetoczyły się wczoraj w województwie śląskim. Mówiliśmy też o języku śląskim i ze Zbigniewem Rokitą, który był naszym gościem przed 17 i z gośćmi Pulsu Trójki. A państwo pamiętali nasz numer. U śląskich teraz jest reportaż Miny Lycki, gdzie wczoraj przyszła nawałnica. Panie, mówią piękną gwarą, chciałoby się powiedzieć, ale ja również jestem za tym, tak jak pan Zbigniew powiedział, że mówią pięknym językiem, językiem śląskim. Szkoda, wielka szkoda, że nie udało się, żeby język śląski trafił na właściwe, szanowne miejsce języków regionalnych, jakich jest wiele w Europie. I tak mi trochę szkoda, bo bardzo lubię tą gwarę, bardzo lubię słuchać, uwielbiam. Uwielbiam tą ich tradycję, tą ich taką inność, ale taką godną inność. Pozdrawiam, Trójeczko. Ich, ale przecież jesteśmy jedną wielką rodziną, więc także ta tradycja wchodzi w skład tej polskiej, tak chciałoby się powiedzieć. 2027 trójek, jeszcze do 19. Ten numer do państwa dyspozycji, ale także zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, gdyby państwo woleli mailowo. Zapraszamy do trójki. A teraz jeszcze jeden wątek. Technologia przekształciła literaturę, edukację literacką, a szerzej nasze życie. Mówimy o tym bardzo często i przypominamy, no ale my wciąż nie rozumiemy tych przekształceń. Może więc warto opowiedzieć o tych, którzy chcą zrobić wszystko, żeby zrozumieć. Na Śląsku powstała pracownia współtwórcza i już za chwilę o tej niezwykłej inicjatywie porozmawia ze swoją gościnią Anna Dudzińska. Bardzo się cieszę, że w naszym katowickim studiu również Anna Cieplak, autorka wielu książek, nominowana do najważniejszych polskich nagród literackich. A dzisiaj na krótkie spotkanie w Zapraszamy do Trójki przychodzi jako prezeska Fundacji Pracownia Współtwórcza. I to jest taki nowy projekt, o którym chciałabym bardzo opowiedzieć, bo on mnie bardzo wzrusza. O, to bardzo miło słyszeć, bo to oznacza, że jednak to prawo do zachowania uwagi i taka wrażliwość na słuchanie, bo to jest nie tylko zdolność do czytania, ale też słuchanie jest nam bliska. Właściwie w twoim przypadku jest to dosyć uzasadnione, powiedzmy szczerze, ale cieszę się, że to możemy gdzieś tam współdzielić. W tych słuchawkach na uszach to dla wszystkich byłoby to bardzo bliskie. Wraz z Michałem Krzykawskim próbujecie, no właśnie, nauczyć nas pisać, czytać i uważać. Mówicie o czymś takim, że chcielibyście, byśmy zwrócili uwagę na prawo do uwagi. Tak, no bo gdyby spojrzeć na to tak szerzej i też właśnie politycznie, to tak naprawdę prawo do zachowania uwagi nam się zwyczajnie należy jako prawo człowieka. I nawet są prowadzone w tym zakresie badania różnego rodzaju przez UNESCO, które kwalifikuje też w jakimś stopniu prawo do zachowania uwagi jako element dobrostanu i naszego zdrowia. Więc to, co proponujemy w naszej fundacji, to jest takie szersze przyjrzenie się tej kwestii i z takiej perspektywy wiedzowej i z perspektywy praktyk. I do takiego naszego właśnie spotkania z Michałem doszło na tym przecięciu, bo on jest filozofem techniki, który współpracuje w różnych sieciach międzynarodowych i zajmuje się tym tematem od lat. Między innymi współpracował z takim filozofem Bernardem Stieglerem, którego książki też są tłumaczone na język polski i z francuskiego. No a jako osoba, która pisze książki, ale też pracuje i z młodymi ludźmi, i z osobami studenckimi w formie różnego rodzaju warsztatów twórczego pisania, od dłuższego czasu miałam wrażenie, że jest nam coraz trudniej o zachowanie uwagi. Te nasze spostrzeżenia razem z Michałem i też z wieloma innymi osobami gdzieś zaczęły się zbiegać i okazało się, że jest to dosyć palący problem i że chcemy tym się zająć jakby na różnych poziomach. Więc wydaje nam się, że powoli od czasu, kiedy opublikowaliśmy tekst na dwutygodniku, czyli w ubiegłym roku, dyskusja na ten temat troszkę może wyraźnie gdzieś tam zaczyna wybrzmiewać w debacie publicznej, ale cały czas nam jeszcze brakuje takich różnych działań, gdzie można by się było spotkać z ludźmi, którzy chcą być osobami, które no, otaczają troską ten problem. Bo wy mówicie tak, od 2 dekad udajemy, że wciąż potrafimy uczyć osoby, które nie umieją głęboko czytać. Nie umieją nie dlatego, że są mniej inteligentne, lecz dlatego, że potencjał tej umiejętności jest osłabiany no właśnie przez ekrany. Jak w ogóle funkcjonować w czasie, kiedy głównym źródłem wiedzy jest TikTok, YouTube, Facebook. Tych inicjatyw pewnie było dosyć dużo, ale wy tak no, sięgacie gdzieś do korzenia tego problemu, takie mam wrażenie. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby nie dawać takich bardzo prostych odpowiedzi na skomplikowane kwestie, bo to jest zawsze niebezpieczne. I w kontekście właśnie zaniku uwagi na skutek mediów cyfrowych, przede wszystkim platform społecznościowych, mamy tak naprawdę dostęp do niewielu danych, no bo giganci cyfrowi, którzy prowadzą te platformy, niewiele informacji podają. Natomiast w ich interesie jest to w ogóle ukrywać. Dokładnie, natomiast z wielu wycieków, które jednak się dokonują, mamy dane na temat tego, jak media społecznościowe wpływają na nasze zdrowie psychiczne. Wiemy, w jaki sposób negatywnie wpływają na przykład na postawy dziewczynek wobec własnego ciała. Wiemy, w jaki sposób nasza uwaga się rozprasza i że badania pokazują, że w tej chwili jesteśmy w stanie skupić się maksymalnie na 47 sekund. 47 sekund, to jest niewiarygodne. Tak, a jeszcze 10 lat temu właściwie to były 3 minuty, więc można się nad tym zastanawiać gdzieś tam na wielu poziomach. Natomiast my też staramy się pracować w taki sposób, żeby nie mówić jakby jednoznacznie, że wszystkie, że środowisko cyfrowe jest złe. Bo środowisko... No, to by była dosyć droga prowadząca do niczego, prawda? Bo trudno teraz młodych chociażby, czy waszych studentów przekonywać do tego, że mają odłożyć media społecznościowe na przykład. Zresztą sama byś tego nie zrobiła pewnie. No właśnie, chyba perspektywa jest inna dlatego, bo my sami staramy się nie podchodzić tak bardzo paternalistycznie i tak dydaktycznie jakby tego problemu, bo widzimy, że każde pokolenie ma nieco inną relację ze środowiskiem cyfrowym i wcale nie jest tak, że na przykład środowisko osób piszących, które ostatnio badaliśmy w ramach mikrobadania, jest mniej podatne na te wpływy. Nie jest tak. Jakby różnica jest taka, że po prostu młody mózg działa nieco inaczej i pewne czynniki oddziałują na niego wyraźniej, ale to dotyczy się w ogóle wszelkich emocji, tak? No bo w tym wieku gdzieś tam dorastanie, pewne afekty gdzieś tam uruchamiają się szybciej do pewnego momentu, gdzieś tam rozwoju mózgu. Mówicie też tak, alarmowym dzwonkiem powinno być ostatnie międzynarodowe badanie kompetencji osób dorosłych w zakresie czytelnictwa, które wskazało, że 15% ludzi w wieku od 16 do 65 lat nie jest w stanie zrozumieć łatwego tekstu ani go zweryfikować. To jest jedna z konsekwencji, że jakby zależy nam na dbałości o to, żeby ludzie czytali, ale patrzymy też szerzej na to, jak ta kompetencja wpływa na przykład na nasze relacje społeczne, no bo jeżeli ona zaczyna w jakiś tam drobny sposób prowadzić jakby do rozpadu i do tego, że zaczynamy się coraz bardziej kłócić i polaryzować, no bo platformy mediów społecznościowych są tak projektowane, żebyśmy wiecznie albo się kłócili, albo emocjonowali. Więc w jakiś sposób musimy podejmować różne działania na rzecz tego, żebyśmy nie byli jakby okradani przez nie notorycznie. I szczęśliwie no, na świecie jest coraz więcej jakby inicjatyw, które tym się zajmują i zajmują się tym poważnie. W samej Polsce na przykład od przyszłego roku ruszają w ogóle studia z higieny cyfrowej, podyplomowe, pierwsze. Czyli będziecie wykładowcami. A ja tak sobie myślę, żeby jakoś namówić państwa gorąco do tego, żebyście państwo sięgali i patrzyli w kierunku pracowni współtwórczej, ale na przykład można wybrać się z wami gdzieś na spacer albo jutro w Sosnowieckiej Mediatece spotkać się z Pawłem Boguszewskim i Tomaszem Stawiszyńskim i posłuchać wykładu, co znaczy być inteligentnym w dobie sztucznej inteligencji. Zapraszamy bardzo, prawda? To najbliższe spotkanie, które się odbędzie, jest dla nas bardzo ciekawe i tak liczymy, że spotka się z zainteresowaniem, bo zestawienie ze sobą i spotkanie neurobiologa, czyli Pawła Boguszewskiego i filozofa, publicysty Tomasza Stawiszyńskiego może być bardzo ciekawe pod tym kątem i można się też ciekawie zapewne pospierać w pewnych tematach. Dajmy sobie prawo do uwagi. To piękne zdanie, warto je zapamiętać. Anna Cieplak, prezeska Fundacji Pracownia Współtwórcza, była gościem. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I jeszcze jeden utwór artystki, która pojawi się na festiwalu Nowa Muzyka. We wander through each other's lives just like the rivers, constant flow and signs of life in all our eyes, keep this city on the go. The sun will rise, the sun will set, 7 days, 5 and 2, from this life into the next, we're all just trying to make it through. We're all just trying to make it through. In every class, in every school, at every desk, where time's well spent, waking up to break the rules, waiting for the week to end. The same old tale repeats itself, 9 to 5, year on year, thoughts and hopes left on the shelf, escape on Friday, get caught on Monday. Escape on Friday, get caught on Monday. The sun will rise, the sun will set, 7 days, 5 and 2, from this life into the next, we're all just trying to make it through. We're all just trying to make it through. How the crowds emerge at night, transported through the underground, searching for that one delight, glimpsed in dreams but rarely found. And all through midnight streets you'll hear how the youthful and the old party hard to numb the fear, no one wants to feel the cold. Escape on Friday, get caught on Monday. Nabiha Iqbal, Zone 1 to 6000, to jest utwór artystki, która także pojawi się na festiwalu Nowa Muzyka. To właśnie ten festiwal przyciągnął nas do Katowic. Jesteśmy tu w większej grupie. Na pewno się Państwo tego spodziewali, więc proszę nasłuchiwać do niedzieli na antenie Trójki i audycje, i relacje z festiwalu, ale oczywiście ten weekend jest naznaczony podróżami w Trójce. O tym Państwo też będą słyszeć na naszej antenie. The Whitest Boy Alive, jego już Państwo słyszą, on na zakończenie dzisiaj, bo to nietypowe wydanie i żegnamy się już przed 19:00. W Warszawie byli Michał Jakubik, Daniel Leśniewski i Ewa Lipowicz, a w Katowicach Hanna Dudzińska, Krzysztof Kiczek i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, do usłyszenia. Taking no responsibility, no.